am porea moi. Furtuna plâscă neaști, și de doar noaptea le-a vrut moi. Minte lânzățaște, și de doar noaptea le-a vrut moi. Minte lânzățaște. Pamporea moi, caspajea din nucă, ahlele dumnițale moi, câți la joi v-ați ducă. Ahlele dumnițale moi, câți la joi v-ați ducă. Așteaptă strigături, murea, murea de frică. Zghileaște toată lumea, moi, pamporea îți desică. Zghileaște toată lumea, moi, pamporea îți desică. Treama marea moi, arădeam de priună, de apa ei mintită moi, de vintul de furtună. De apa ei mintită moi, de vintul de furtună. Pamporea moi, furtuna plâscă neaști, și de doar noaptea le-a vrut moi, minte lânzățaște. Și de doar noaptea le-a vrut moi, minte lânzățaște.